KGL. Już nie patrzę na to, co miałem i nie czekam, co mi los da. Codziennie myślę, co mam zrobić dalej, a to mieszkanie jest dla mnie za małe. Holenderski hej, za nie maję ranek. Piszę kolejny tekst, za oknem wstaje ranek. Z pani kolejny dzień, bo o 15 wstaję. Idę na mieście gdzieś coś zjeść, jakieś śniadanie. Zakładam Supreme biały sier do mych nowych hadajek. Ty jeden z drugim, nie chwal się, skoro ci stary daje. Ja mówię tylko tak, jak jest, nie jak mi się wydaje. Ja mówię o tym, jak zarabiam i jak to wydaje. Najstarsze szanse dostałem, być może nie była dla mnie. Nieraz losem przegrałem, gonię go bezustannie. Więc lepiej postaw to na mnie. Dostałem, być może nie była dla mnie. Nieraz losem przegrałem, gonię go bezustannie. Więc lepiej postaw to na mnie. Ubiela squadra, zona Sharosi, madafaka, chi fotte con noi. Ho la zona sul collo, tu che parli di zone e poi, poi. Calpestato la merda, fratello, tu adesso la ingoi. Resto Sharo per il resto, fatti i cazzi tuoi. Nome Young Slash, odio le guardie. Vivo tra me, accendo fiamme. Volo in alto senza rampe, con le mie di gambe. Vedo uno slashino brillante. Tu non mi dare fastidio, voglio stare tranquillo. Quella fa sentire vivo, fa sentire vivo. Chiedilo a Demidus, chiedilo a chi vuoi. La strada fra ti fotte, ma non fotte no yo yo. Ciò che voglio me lo prendo, slashino e riscaldamento. Faccia whip and bang per ogni fratello. Hai sul mio collo intendo, 5 grammi accendo. Dove stiamo finendo? Spara gli infami che stanno cadendo. Na starcie szanse dostałem, być może nie była dla mnie. Nieraz losem przegrałem, gonię go bezustannie. Więc lepiej postaw to na mnie. Na starcie szanse dostałem, być może nie była dla mnie. Nieraz losem przegrałem, gonię go bezustannie. Więc lepiej postaw to na mnie.